أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginaaw bu nu tambale ci tour yalla tabaaraku wa ta'ala ñi ngi ñaanal sun yenenntu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalla nako yalla doli xewal te musul ko ñi ngi ak yeen ci risala aajila ila jaaril masjid wa man yasma'ul adhan lettre bi nga xamne mom lañu tambali diko bindu ki nga xamne mi ngi dekk ci wetu jakka ji ak ki deg noddu te duñu wuy ji ñom ñaar xam ngeen ne tay moy ñettelu tombe ci lettre bobu ñuy adresser mbokum julit bobu nga xamne setané ko japp tayal moko japp sagana ko japp ba du wuy ji wote yalla tabaarak wa ta'ala ñu ngi yegal mbok julit bobu nek allahu akbar min kulli shay'in lepp lo gis yalla moko gëna mag yalla gëna mag liggey yalla gëna mag alal yalla gëna mag fo yalla gëna map bepp mbir bo xamne mom nga teye ba mu téré la dem wuy ji yalla yegal ne yalla mo gëna mag lolu yow mbokk julit bi bayil li nga japp nga dem wuy ji wote yalla bi tabaarak wa ta'ala inna takhallufa 'ani salatil jamaa'a dalilun 'ala da'fil iman ñaka baña wuy ji wote yalla ñaka baña dem julli ji ca jakka ja ca mbolo ma day woné né yow amo ben ngëm yalla amo lenn lu toll né tarfatala in ci ngëm yalla tabaarak wa ta'ala waye day woné né sa xol bi amul lenn lu ci magal yalla tabaarak wa ta'ala waye day woné né yow wego yalla yow respecté wo yalla su fekkone we nga yalla respecté nga ko kon di nga dem wuy ji ko mom yalla bula wowe ndax kula wo nga wuy lu tax yalla dila wo nga baña wuy ji فكيف يليق بمسلم صحيح آمن يسمع منادي الله كل يوم خمس مرات وهو ينادي هيا على الصلاة هيا على الصلاة ثم لا يجيبه مبقي يوم بكمي نكا nga meuna geume nak nga meuna nango nga wer keung dara jotula nga wer keung amo len lu la galan koor ngay deg nodd kat bi di wote juromi yon ci bismi nan ñew leen wuy ci yalla ñew leen taxaw ci kanamu yalla ñew leen wuy ji ñew leen julli ci nga lank baña wuy ji nga lank taxaw ci tiaxan ci fo baña wuy ji yalla tabaarak wa ta'ala wa yasma'u munadi allah wa huwa yaqul allahu akbar nga deg wote katu yalla bi nan yalla rek ka mag yalla rek ka mag waye nga taxaw lan mo la tere dem football tok ci kanamu tele lan mo tax wuy ji wo setan lamb lan motax wuy jiwo film lan motax wuy jiwo damier lan motax wuy jiwo bolot lan motax wuy jiwo ñeënd ak njaay lan motax wuy jiwo sa mbirum aduna aduna bi nga xamne mom nga top te day jeex nga koy reeyal ci kanamu yalla tabaarak wa ta'ala te nga deg bis bu nek ñu naan la as-salatu khayru minan nawmi julle gënne la nga tedd ci sa kaw la lank sango sa mbaj nek ci sawetu jabar yene say sax nga bëgg jog wuy ji sa jabar tek la loxo wallahi yegal ne bisa nga ñew sa jabar joju tere la dem wuy ji dana yuxu ba ñepp ñew mu ne jël leen yobu jakka ja wallahi mbaaju mu nugu mi nga sango baña wuy ji wote yalla bisa nga ñew dinañ la laxas ci mbaaju mi yobal yalla mbokk yi al kibriya lillah reey yalla rek ko mom reey yalla rek ko mom balaanu yalla la yenante bi sallallahu alayhi wa sallam neena kep ku ko sango yalla dina ko xecc ci yow ba nga raflé mbokk yi re yalla ko mom naka la julit di re len ci nit ñi dara telewu len dem jak dara terewu len julit ñu du re yalla nti yalla musal re rek député nga ministre nga président de la république takal lañ la am ndam ba tank ba tax do dem jak da nga am alal touti rek am nga lo lek am nga lo nan rek reuy japp la ba nga wuyiji baña wuyiji yalla tabarak wa taala wallahi alazim yelente bi sallallahu alayhi wa sallam neena ay nit ngi ni yo xamne dara terewule ne dem jak ludul daño baña taxaw ci ku ñak wetu ku ñak dara terewule ne dem jak ludul daño baña taxaw ci wetu wa jo xamne day liggey lol kesse waye yeugal ne lolou reuy la te reuy yelente bi neena la yadkhulul janna man kana fi qablihi mithqalu zarratin min kibrin rawahu muslim kep ko xamne da nga reuy yenen te bi neena do duggu aljanna yenen ci yalla musal mbok yi ñaar rek nek nak di nga duggu jakk su la nexé wala munqari la la budda min dukhulil masjid akhil muslim ya man tusalli fi baytik wa tahjaru buyutullah fa innaka mahma ista fi hadhihi ad-dunya fala budda lak min dukhulil masjid imma hayyan aw mayitan mbok mi ñaar rek nek nga duggu jakk bu la nexé wala nga duggu jakk su la naqaré yowmi gaday neegu yalla yowmi fagn neegu yalla yowmi baña julli ci ca mbolo ma ca jakka ja guddal fan topal aduna del daw nekkal ci kanamu ca xani dafa lu la neex bisa nga ñew di nga duggu jakk ngay dund ma nga dé ñaar rek fi nek nga duggu ci bi nga wéré ngay dund nga dem duggal sa bop su fekke lol munta nek bi seugni ñew dinañ lay yenu ay ponkal dinañ lay yenu duggal la ci jakka ji fal force kon nak fahris ala dukhulihi hayyan khural dawal bayil aduna sharin shaytan moy tandikul lepp lu lay tere duggu jakka dawal khul khulul sa yo degge ñi wote khulul dawal jemal jakka qabla an tadkhuluhu wa anta mahmul illa wa anta mahmul bala ñu la ci duggal fek ñu ngi la fa ñu ngi la yëkëti ci kaw mbagg doomi adamay lan mo tax tay ñu fab la yëkëti la pour ñu jullé la su boba nak wahina idhin la yanfa'uka maluk wala tijaratuk wala jahuk wala mansabuk wala mashaghiluk ad-dunyawiyya allati shaghalatka an ijabati ad-da'i Allah mbokk mi gawal dawal saril shaytani dawal wuy di yalla bala bis ñew ñu lay yëkëti dula jëriñ alal yi nga doon top di daw di jall di dajalé dula jëriñ sa personnalité bi nga doon jaay say costume ak say carwat yi nga doon jaay nit ñi ba taxoon bëggo dënd ak nit ñi dula jëriñ daan jaay nit ñi ay personnalité daan jaay nit ñi ay diplôme daan jaay nit ñi dama occupé ba mënuma dem jakk dama occupé so occupation lan la top aduna di daw ba tax nga nan muno dem jak je suis occupé hein bo ma temps wallahi bi se nga ñew di nga am temps suñ la sulul ken du agn suñ la sulul ken du rer lu ñu sanni la ci armée yele nga dajé ak sa borom mu ne la dafanuk wa tur dafanuk wa tarakuk wa fi turab dafanuk wa law zallu ma'aka ma nafa'uk wa lam yabqa laka illa ana wa ana alhayy alladhi la amut allahu akbar gay sul nañ la bayila fi de sa wa fi kenn kudul man te man may bur bi dund te duma de te man nga bañon taxaw ci kanamam te yaangi ni taxaw ci sama kanam mbok mi yow sama mbokum julit yow sama mbokum julit delo sil sa xel xamal ni ñaar rek fi nek nga dugg jak ci bi ngay wër ci bi nga amé temps wala ñu duggal la ci rek bis boko mëna tulé ngal la doomu nday la sun xel delu ci ñu delu ci jaaka yalla yi tabaaraku wa ta'ala ñu xamne kat julli yalla ko santane waye mu nga ne war ka umar rakin julli len fama len ko santé julli len fama len ko digelé julli ji len fama len soxla julli ji len fama len wowe fofay fan